พญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเลี้ยวดูทิศทั้งสี่โดยรอบบรรลือสีหนาฏสามครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารบรรดาสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดได้ยินเสียงสีหนาฏสัตว์เหล่านั้นก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจพวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรงพวกที่อาศัยน้ำก็ลงน้ำพวกที่อยู่ป่าก็เข้าป่าฝูงนกก็โผบินขึ้นสู่อากาศเหล่าช้างของพระราชาในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงที่เขาผูกล่ามไว้ด้วยเชือกอันเหนียวก็พากันกลัวกระชากเชือกให้ขาดแล้วทายอุจจาระปัสสาวะพลางแล่นหนีไปโดยข้างโน้นข้างนี้พระยาสัตว์ชื่อสีหะเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มากมีศักดิ์มากมีอนุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้สีหะนั้นเมื่อเที่ยวไปหาเหยื่อตะกรุบช้างก็ตะกรุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเมื่อตะครุบควายป่าก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเมื่อตะครุบบัวก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเมื่อตะครุบเสือดาวก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมแม้ที่สุดแต่เมื่อตะครุบสัตว์เล็กเช่นกระต่ายหรือแมวก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะพญาสีหะนั้นคิดว่าเหลี่ยมคูของราชสีจะได้เสื่อมเสียไปเลยสีหะนั้นเป็นพญาสัตว์ย่อมสำเร็จการนอนโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้าซอดหางไว้ที่ระหว่างแห่งขาสีหะนั้นครั้นตื่นขึ้นย่อมชะเง้อกายตอนหน้าขึ้นสังเกตกายตอนท้ายถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกายในขณะหลับย่อมมีความเสียใจเพราะข้อนั้นถ้าไม่เห็นย่อมมีความดีใจและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้นำเรื่องราวของพระยาสีหะซึ่งเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมากกว่าสัตว์เดรัจฉานด้วยกันซึ่งพญาสัตว์ที่เป็นลักษณะสีหะนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็อาจจะเหมือนกับสิงโตที่อยู่ตามป่าแล้วก็พูดถึงว่าสิงโตเนี่ยเป็นเจ้าป่าเนื่องจากมีอนุภาพมากกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่พญาสัตว์ชื่อสีหะในลักษณะที่พูดถึงอยู่นี้เนี่ยมีอนุภาพมากกว่าสิงโตที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่ใช้คำว่าพญาสัตว์นั้นก็หมายความว่ามีฤทธิ์มีอนุภาพมีศักดามากกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั่นก็คือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาก็จะกลัวล่ะสีหะนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับสิงโตแต่คำว่าราชสีนั้นมีศักดิ์มากขึ้นไปกว่านั้นอีกนั่นคือสิงโตนี่ก็คือหมายถึงสิงโตทั่วไปแต่ราชสีนั้นเราดูภายนอกอาจจะคล้ายๆกับสิงโตแต่ว่าเขามีความเป็นราชสีมีฤทธิ์มากกว่ามีอนุภาพมากกว่าสิงโตทั่วไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของสายพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งเหมือนอย่างควายเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมสิงโตนี่ก็มีหลายสายพันธุ์มีสายพันธุ์หนึ่งนั่นที่ว่าเป็นพระยาสีหะตามที่ได้เล่าให้ฟังนี้ความเป็นอยู่ของพระยาสีหะตั้งบนฝั่งแต่เป็นสัตว์ที่จะมีเหลี่ยมคู ในเหลี่ยมคู่หรือว่าลีลาการเยื้องกรายของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปในเวลาออกหาอาหารนี่ไม่ใช่ย่องย่องไปแต่จะบรรลือสีหนาดซะก่อนทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพื่อว่าให้สัตว์น้อยๆที่มีคติไม่เสมอกันเนี่ยอย่าได้ลำบากแต่มีใจคิดอย่างนี้นะสัตว์อะไรที่มันตัวไม่ได้มีศักดิ์ศรีหรือว่าไม่ได้มีความสามารถแล้วเขาก็อย่าลำบากนะเราจะไปทางนี้เราอยู่บริเวณนี้เธอที่สู้ไม่ได้หรือว่าไม่ได้เป็นอาหารของฉันเนี่ยก็อย่ามาเกะกะระรานอย่ามาขัดขวางนะนี่ก็เรียกเป็นเหลี่ยมคู่ของเขาจะมีลีลาอย่างนี้แล้วเหลืออะไรจะกินอะไรก็กินแต่สัตว์ที่มันไม่หนีแต่คือมันพร้อมที่จะสู้อันนี้คือมีศักดิ์ศรีในการรับประทานอาหารของเขาขนาดนั้นแต่คือไม่ได้กินทั่วๆไปแต่ได้กินอาหารเฉพาะที่สัตว์นี้สมควรตายแต่ก็ว่าสมควรตายนี้หมายความว่าสัตว์นั้นเนี่ยเขามีใจต่อสู้แต่คือไม่ใช่พวกขี้ขลาดหวาดกลัวมันหายไปแล้วตั้งแต่ได้ยินเสียงสีหนาดละเหลือแต่พวกที่มีความห้าวหาญกล้าหาญพร้อมสู้พวกนี้ฉันจะกินนี่มีเหลี่ยมคู่มีความคิดอย่างนี้แล้วการหาเหยื่อของเขานี้นะก็จะต้องหาคู่ต่อสู้หรือหาเหยื่อที่เหมาะสมนะกับกำลังของตนมีเรื่องเล่าที่มาในนิทานธรรมบทท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของราชสีกับหมูสุกรนี่แหละนะสุกรก็ไปท้าสู้กับราชสีนะหมูเนี่ยไปท้าสู้กับสิงโตหมูที่ไหนมันจะไปชนะสิงโตได้ท่านผู้ฟังแต่ไม่มีทางหมูไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรแต่ว่าสิงโตนั้นมีทั้งเขี้ยวมีทั้งเล็บมีทั้งกำลังเหมือนที่สามารถที่จะปลิดชีพหมูเนี่ยสุกรเนี่ยได้ไปในการตะครุบเพียงครั้งเดียวแต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าหมูตัวนี้เนี่ยมาท้าราชสีสู้นัดวันเวลาเรียบร้อยแล้วแล้วก่อนที่จะมาต่อสู้เนี่ยก็เอาตัวตัวเองเนี่ยไปคลุกกับอุจจาระนะตัวของตัวเองเนี่ยตัวหมูเนี่ยไปคลุกกับอุจจาระให้เต็มที่เลยเปื้อนเต็มที่เลยเปียกๆมาเลยแล้วก็มาเพื่อที่จะต่อสู้กับราชสีห์นะราชสีห์ก็ไม่สู้ด้วยแหละท่านผู้ฟังนะยกความชนะให้เจ้าสุกรตัวนี้ไปนะการกินก็ไม่ได้กินทั่วไปก็เลือกเหยื่อนะให้เหมาะสมกับความสามารถเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วการที่เขาไปหาเหยื่อท่านผู้ฟังราชสีห์เนี่ยนะการเยื้องกลายไปของเขาแล้วก็จะค่อยๆไปแต่เป็นสัตว์ที่ค่อยๆไปนะไปเบาๆไปนิ่งๆแต่ถ้าเวลาที่จะต้องเร่งความเร็วขึ้นเข้าตะครุบเหยื่อก็ไม่ละหลวมแต่ทําความเร็วก็ได้แต่ไปนิ่งๆเย็นๆจุดที่ต้องทําความเร็วเพื่อเข้าตะครุบเหยื่อก็ทําได้ไม่ละหลวมคําว่าไม่ละหลวมนี้หมายความว่าก่อนที่ราชสีห์เขาจะเข้าตะครุบเหยื่อท่านผู้ฟังเขาจะต้องดูให้ดีก่อนนะว่าสถานการณ์นี้เป็นแบบไหนในสถานการณ์นี้ก็หมายความว่าสัตว์อะไรนะจุดตายมันอยู่ตรงไหนจะตะครุบเข้าตรงไหนการที่เขาเข้าไปหาเพื่อที่จะหาเหยื่อเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปมั่วๆทางต้นลมก็ต้องเข้าไปทางใต้ลมนะดูให้ดีมันอยู่ตรงไหนมันมีกี่ตัวเราจะเอาตัวไหนนะจุดไหนคือจุดตายเพราะว่าการตะครุบที่ว่าไม่ละหลวมเนี่ยก็คือเหลี่ยมคู่ของเขาว่าตะครุบทีเดียวต้องตายแต่ไม่งั้นมันเสียเหลี่ยมคู่ของความเป็นราชสีห์ถ้าตัวใหญ่ต้องจุดไหนความแม่นยำทั้งกำลังและความเร็วจะต้องมีมากถ้าสัตว์เล็กๆที่มีกำลังน้อยกว่าเรามากๆเนี่ยเราต้องทำอย่างไรจุดไหนหรือบางทีเล็กมากก็ไม่เอาผ่านไปให้มันอยู่ไปแต่บางทีบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติตะครุบเหยื่อแล้วทีเดียวไม่ตายเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียชั้นเชิงของความเป็นราชสีห์นะเหยื่อนั้นก็ไม่กินนะทิ้งไปคือตะครุบแล้วทีเดียวไม่ตายใช่ไหมก็ช่วยทำให้เขาตายนะที่นั้นนะแต่ไม่ได้เอาทำเป็นอาหารนะก็ให้สัตว์อื่นเอาเป็นอาหารไปนะเพราะว่าเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีห์ก็ไปหาเหยื่อใหม่นะที่ว่าจะใช้ชั้นเชิงเหลี่ยมคู่ของความเป็นราชสีห์ให้อย่างไม่ละหลวมรัดกุมแล้วถ้าสมมติการหาเหยื่อของราชสีห์เป็นไปอย่างรัดกุมไม่ละหลวมทีเดียวตายเนี่ยเวลาเขากินเหยื่อของเขาแล้วก็กินเฉพาะตรงที่เป็นส่วนเนื้อลำๆส่วนที่จะต้องมาแทะกระดูกอะไรพวกนี้ไม่เอาโยนทิ้งแต่ถ้าเราเคยดูชีวิตของสิงโตที่เขาอยู่ตามป่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแอบถ่ายกันมาเนี่ยจะเห็นว่า ตัวจ่าฝูงเนี่ยก็จะกินเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อลำลำเนื้อดีๆนะจะไม่ได้มานั่งแทะกระดูกจะมีก็นิดๆหน่อยๆนะตรงโคนมันตรงอะไรนิดๆหน่อยๆในที่เหลือนั้นก็จะให้สัตว์ในฝูงกินหรือว่าสัตว์อื่นกินไปนะจะไม่ได้มานั่งแทะกระดูกจนกระทั่งถึงข้างในข้างในนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นส่วนพวกแทะกระดูกเนี่ยอย่างสุนัขเนี่ยชอบเหลือเกินนะแทะแทะแทะแทะแต่ก็กินน้ำลายตัวเองอาจจะอิ่มบ้างนิดๆหน่อยๆถ้ามันไปถึงเยื่อในกระดูกแต่นั่นจะไม่ใช่ลีลาจะไม่ใช่การเยื่อกรายจะไม่ใช่ลักษณะการกินอาหารของราชสีห์ในราชสีห์จะกินเฉพาะตรงที่เป็นส่วนเนื้อล่ำๆที่เหลือทิ้งไปนะให้สัตว์อื่นได้กินแล้วก็การนอนของเขาท่านผู้ฟังนั่นก็จะนอนตะแคงข้างขวาเนี่ยซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าสอดหางไว้ที่ระหว่างแขนขาอย่างที่ว่าเนี่ยตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้ให้ดีแต่พอตื่นขึ้นก็ชะเง้อกายตอนหน้าขึ้นเพื่อสังเกตกายตอนท้ายถ้าบอกว่ากายตอนท้ายที่มันตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าไว้อย่างดีเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนที่ในขณะหลับหลับไม่รู้ตัวเคลื่อนที่ขึ้นมาเนี่ยจะเสียใจแต่เสียใจนี่ก็คือวันนั้นก็ไม่กินข้าวละไม่ออกหาอาหารแต่เป็นการสร้างวินัยเป็นการลงโทษตัวเองเป็นการควบคุมสร้างวินัยให้ตัวเองสีหานี่ก็จะอยู่ตัวเดียวแต่ไม่ได้อยู่กันเป็นฝูงเยอะๆแต่ไปไหนก็ไปคนเดียวแต่เป็นลักษณะว่าเหมือนกับอยู่หลีกเร้นแต่ไม่ได้คลุกคลีเกลื่อนกลวนไปด้วยตัวผู้ตัวเมียลูกน้อยลูกเล็กแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นพญาสีหะเป็นพันของมันเป็นประเภทนี้นี่คือความเป็นอยู่ของพญาสัตว์ชื่อสีหะซึ่งเป็นพันหนึ่งของสิงโตที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระพุทธเจ้าเปรียบตัวพระองค์เนี่ยเป็นลักษณะของพระยาสีหะธรรมฟังที่นำเรื่องของราชสีหรือพระยาสีหะหมายธรรมฟังฟังเนี่ยตรงนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้หลายแห่งว่าตัวพระองค์เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับราชสีแต่ที่จะมีเหลี่ยมคู่ของความเป็นสัมมาสัมพุทธะมีลีลาการเยื้องกลายของสัมมาสัมพุทธะอยู่ในลักษณะที่เราเห็นได้ตัวไปเนี่ยเช่นว่าลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้ก็โดยส่วนหนึ่งแต่มีข้อหนึ่งในมหาปุริสะลักษณะข้อที่3ที่ว่าจะมีกึ่งกายเบื้องหน้าดุจราชสีห์แต่ก็คือสมส่วนนั่นเองที่เป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่าในชาติก่อนพบก่อนเนี่ยได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายแต่มีความคิดว่าจะทำยังไงมหาชนชาวบ้านประชาชนถึงจะเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองมีข้าวเปลือกเรือกสวนไร่นาและมีความคิดอย่างนี้ได้กระทำอย่างนั้นเอื้อเฟื้อแก่คนทั้งหลายก็จึงมีมหาปุริสลักษณะในหนึ่งใน32ข้อนั้นแล้วพระพุทธเจ้าเองในหลายๆวาระตมวังที่เปรียบตัวพระองค์เป็นราชสีห์เนี่ยก็ได้บอกสอนฝึกสอนพร่ำสอนให้สาวกทั้งหลายเนี่ยฝึกในการที่จะเป็นอย่างพระองค์แล้วก็จึงเป็นการบอกและท่านผู้ฟังว่าให้เราฝึกในการที่จะเป็นอย่างสีหะแต่เป็นเหมือนพญาสีหะนั่นเดียวและศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือสีโหวะและคำว่าพญาสีหะนั่นเดียวเนี่ยเป็นคำที่ย่อมาแล้วย่อมาจากว่าให้เป็นเหมือนพญาสีหะนั่นเดียวเป็นยังไงอะเหมือนพญาสีหะเวลาจะไปแต่พญาสีหะนั้นก็ไปนุ่มๆไปเย็นๆไปเบาๆแต่ถ้าจังหวะที่ต้องเร็วต้องเข้าชาร์จทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็รวดเร็วเข้มแข็งไม่หละหลวมก็หมายความว่าเวลาที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยๆทำมีสติสัมปชัญญะในการกระทำจะเดินก็ตามจะยืนก็ตามจะทำสิ่งใดก็ตามให้มีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าต้องทำเร็วก็ทำเร็วได้แล้วก็ไม่เผลอสติไม่หลงลืมสัมปชัญญะไม่เป็นผู้ลืมหลงลมหายใจเป็นต้นอันนี้คือการฝึกให้มีสติแบบสีหะนะคือมีความระมัดระวังอย่างยิ่งนะคอยที่จะฝึกสติสัมปชัญญะนะอยู่เสมอบุคคลที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรอบคอบในการก้าวเดินมีความรู้ตัวรอบคอบในการกินดื่มมีความรู้ตัวรอบคอบในการเข้าห้องน้ำมีความรู้ตัวรอบคอบในการพูดการนิ่งนะฝึกให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตัวรอบขอบนะนี่คือเป็นธรรมะที่เราจะทรงเอาไว้ได้ดูตัวอย่างจากความเป็นราชสีห์น ให้เป็นเหมือนอย่างราชสีห์ในลักษณะนี้นั่นคือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีความนิ่งอยู่ในใจที่แน่นอนเมื่อใจนิ่งแล้วมันก็ปรากฏออกมาเป็นลักษณะทางกายการเดินเหินอะไรต่างๆแล้วก็จะเย็นไปนิ่งไปแต่ถ้าต้องรวดเร็วมันก็รวดเร็วได้มีความระมัดระวังไม่ละหลวมเราจะดูตัวอย่างสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นสุนัขเปรียบเทียบกับแมวแมวเนี่ยมันก็เป็นสายพันธุ์ของราชสีห์นี่แหละแล้วมันก็จะมีความนิ่งมากกว่าสุนัขอย่างม้าหรือสุนัขเนี่ยมันจะแฮกแฮกแฮกมากระโดดโลดเต้นวิ่งเล่นไปนี่คือลักษณะความที่ไม่นิ่งเหมือนเป็นอย่างม้าแต่ถ้าดูแมวมันจะนิ่งๆแต่จังหวะที่มันรวดเร็วมันก็ตะปบได้ทันทีมีความระมัดระวังเป็นสายพันธุ์ของมันเป็นมาแบบนี้ราชสีห์ก็เป็นลักษณะนี้แหละแล้วฤทธิ์อนุภาพเขี้ยวเล็บของราชสีห์ในตะวันเขาก็ไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อนะจะกินเหยื่อแต่ละครั้งต้องเลือกดูดีๆนะไม่ใช่ว่าเอาทั่วๆไปแต่เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกให้เป็นอย่างราชสีห์มีความเป็นสีโหวะเนี่ยก็หมายความว่าคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมะจะเป็นคารวะก็ตามเป็นพระสงฆ์ก็ตามเนี่ยก็จะต้องรู้จักใช้ธรรมะนั้นให้มันถูกจุดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการที่พระองค์เนี่ยแสดงธรรมเนี่ยโดยความระมัดระวังไม่หละหลวมแต่คือเวลาที่เราปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ฟังธรรมคนที่ขวนขวายในการปฏิบัติธรรมไปวัดอยู่เรื่อยๆฝึกปฏิบัติตัวเองด้วยแต่แน่นอนว่าจิตใจเราก็ดีขึ้นละเหมือนมีปัญญาดีขึ้นทีนี้ปัญญาที่เกิดพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับมีดหรือคมดาบที่มีความคมเราจะเปรียบเทียบกับมาในกรณีของสีหะนั้นก็คือเป็นเขี้ยวเล็บแต่เป็นเหลี่ยมกูของพระยาสีหะซึ่งเขี้ยวเล็บของเขาเนี่ยไม่ได้จะเอาไปใช้พร่ำเพรื่อแต่ไม่เหมือนสุนัขนี่เขามีเล็บเขาเนี่ยเขาไว้ขุดดินใช่ไหมพระยาสีหะไม่ได้เอาเขี้ยวเล็บตัวเองไปขุดดินไม่ได้เอาไปตัดต้นไม้แต่ว่าเอาไว้สําหรับหาเหยื่อตัวนั้นเหยื่อก็ต้องเลือกดีๆอย่างที่ว่าก็หมายความว่าเวลาเราเอาธรรมะไปใช้จากปัญญาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยแจ่มแจ้งจากธรรมะที่เรารู้เราทราบเนี่ยอย่าไปเที่ยวไปทำร้ายหรือไปเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ไม่ถูกการที่เราไม่ทำร้ายเบียดเบียนเช่นเราไม่ไปวีนใส่เขาไม่วิดวาดใส่เขาแต่คนที่ปฏิบัติธรรมะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือบางทีมันก็อาจจะเกิดได้ในกรณีเช่นว่าฉันต้องการฟังเทศฟังธรรมเธอทำไมมากวนในการที่เธอมากวนฉันขอใส่เธอสักหน่อยหนึ่งในซึ่งการกระทำอย่างนี้มันก็ไม่สมกับความเป็นราชสีห์และไม่เป็นสีโหวะจะไปยุ่งกับหมูที่เขาคลุกขี้คลุกอุจจาระมาเต็มที่แล้วเหลี่ยมคู่ของราชสีห์จะเสียไปแล้วก็ปล่อยให้เขาชนะไปแล้วก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนพาลหรือว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรบางทีเขามากวนเราไม่ให้เราฟังธรรมไม่เราปฏิบัติธรรมบ้างเราจะไปขัดเคืองเราจะไปไม่พอใจจะไปลงกับเขาอันนี้ไม่ถูกราชสีห์ที่ไหนจะไปกัดหมูที่มันเปื้อนเต็มด้วยอุจจาระแต่เขาจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเรารู้ธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังคนที่รู้ธรรมะจะไปเที่ยวยกตนข่มท่านว่าฉันดีกว่าเขาอันนี้ไม่ถูกหรือว่าฉันรู้มากนะฉันทำสิ่งสำคัญเธอจะมากวนฉันไม่ได้มันก็ต้องเลือกให้เหมาะสมดูให้ถูกจังหวะแน่นอนราชสีห์กินเหยื่อกินแต่ตรงที่เป็นเนื้อล่ำๆที่เหลือทิ้งไว้ให้สัตว์อื่นกินบ้างเขาจะมีความคิดอย่างนี้คนที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมะแล้วแม้ใจมันมีความเย็นเราควรจะแบ่งปันส่วนที่คนอื่นเนี่ยเขาพอจะเข้าใจได้แน่นอนว่าบางทีเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปแล้วแม้จิตใจเรามันดีมันเย็นเหลือเกินแต่บางทีคนอื่นเขาไม่ได้เห็นกับเราด้วยเขาไม่ได้รู้กับเราด้วยเราจะชักชวนเขามายังไงให้รู้ให้เห็นดีขึ้นแล้วก็เลือกส่วนที่มันเหมาะสมกับสถานภาพของเขาและให้เหมาะสมเช่นเราอยู่ในชีวิตประจําวันในความเป็นคารวะเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับญาติพี่น้องบ้างเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงต่างๆบ้างแต่ความคมปัญญาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมะถ้าเราจะเอาไปใช้เป็นลักษณะเขี้ยวเล็บแขวะคนโน้นพูดกระเทือนคนนี้อันนี้ไม่ถูกเราใช้เวลาที่เหมาะสมแต่เรากินเหยื่อได้แล้วบางทีเราก็แบ่งปันส่วนที่เหลือให้คนอื่นตามสถานภาพที่เขาจะเข้าใจได้แต่บางทีคนนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ในเวลานี้แล้วก็พูดเรื่องอื่นที่เขาจะเข้าใจได้ในเวลานี้เพื่อให้เห็นเป็นธรรมเป็นวินัยขึ้นมาได้ส ่วนเราได้ตรงที่เนื้อล่ำๆกินมาแล้วเนี่ยพวกหนังพวกกระดูกเราก็ไม่ได้แทะเราจะแบ่งปันตรงนี้ให้คนอื่นเขาก็ได้อันนี้คือเปรียบเทียบเฉยๆนะท่านผู้ฟังในเปรียบเทียบกับความเป็นราชสีห์แต่ถ้าเปรียบเทียบกับมาในเรื่องของธรรมะก็คือว่าธรรมะจริงๆเราแบ่งกันได้ให้มันถูกต้องตามหมวดที่คนนั้นเขาจะเข้าใจได้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องสมาธิในทุกๆที่เลยแม้คนที่ยังชุ่มอยู่ด้วยกามยังเฮฮากินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยแล้วเขาจะมาเข้าใจเรื่องสมาธิแต่เขาจะไม่เข้าใจหรอกเหมือนอย่างชยเสนราชกุมารเนี่ยมาฟังสิ่งที่สามเณรอจิรวัตะอคิเวสนะพูดเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่คนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเราหรือว่าเพื่อนบ้านเราฟังสิ่งที่เราพูดบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราหมายถึงอะไรทำไมเธอทำตัวแบบนี้แปลกๆไปหรือเปล่านั้นเราจึงต้องรักษาเหลี่ยมกูของราชสีห์ให้ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ในแบ่งปันส่วนที่เขาจะกินได้แล้วก็ธรรมะเนี่ยเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยบอกไปละในตอนก่อนๆว่ามันแบ่งกันกินไม่หมดแต่เรากินตรงนี้ส่วนนี้มันอร่อยเราบางทีคนอื่นเขาไม่ได้อร่อยด้วยก็ทำความเข้าใจในส่วนอื่นกินส่วนอื่นไปที่เขาจะเข้าใจได้แต่เราจะแบ่งปันตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยเหลี่ยมกูของความเป็นราชสีนอกจากนี้ราชสีท่านผู้ฟังแน่นอนว่าเขาจะมีการเพ่งอย่างสัตว์อาชาในแต่ความเป็นอาชาในพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ในหลายๆเรื่องในเรื่องของช้างอาชาในม้าอาชาในอย่างนี้ก็มีในพวกสัตว์ที่มีความเป็นอาชาในเนี่ยจะไม่ได้เห็นแก่ปากแก่ท้องเช่นว่าม้าถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเนี่ยเขาจะไม่ได้มาคอยเพ่งเล็งอยู่ว่าวันนี้จะกินอะไรเขาจะเอารำข้าวแบบไหนมาให้กินจะมีน้ำมากหรือน้อยเขาจะไม่ได้เพ่งตรงนั้นแต่เขาจะมาเพ่งอยู่ที่ว่าเอ้วันนี้คนฝึกม้าจะฝึกอะไรเราถ้าเป็นช้างก็จะคอยดูควานช้างว่าวันนี้ควานช้างจะพูดอะไรเราจะตอบสนองยังไงถึงจะถูกแต่เขาจะเล็งมาที่ตรงนี้จะเพ่งมาที่ตรงนี้จะไม่ได้มาเพ่งเรื่องว่าจะได้กินมากหรือกินน้อยจะไม่ได้มาสนใจด้วยโอ้ฉันลำบากเหลือเกินวันนี้อากาศร้อนจะไม่ทำการที่เราฝึกให้เป็นสีโหวะเนี่ยคือเหมือนอย่างพญาสีหะนั่นเที่ยวเนี่ยต้องมีการเพ่งอย่างอาชาในคือมีการดูมาที่ผลของการปฏิบัติแต่ไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้เห็นแก่ร้อนแก่หนาวแต่ไม่ได้เห็นแก่ว่ามันจะลำบากหรือมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆมากมายเล็งเห็นถึงผลของความสำเร็จที่มันจะสำเร็จได้โดยเรียบร้อยให้มีความระมัดระวังไม่ละหลวมการทำงานต่างๆต้องรอบคอบละเอียดเรียบร้อยไม่ใช่เฉพาะเนื้องานที่จะออกมาแต่ระหว่างขั้นตอนการทำงานก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นผู้ที่รับภาระเหมือนกับม้าอาชาในเนี่ยก็จะมีการเพ่งอยู่อย่างหนึ่งของเขาแต่ว่าคนอื่นจะรับภาระหรือไม่ก็ตามในการลากเข็นแต่ฉันจะทำแต่ฉันจะรับภาระตรงนี้ถ้าเรามีลักษณะความเป็นอาชาในแบบนี้นั่นก็คือใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามฉันจะศึกษาหน้างานตรงนี้ใครไม่ทําก็ตามมันจําเป็นจะต้องทําให้เสร็จให้เรียบร้อยฉันก็จะทําไม่ได้เกี่ยงว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันไม่ได้เกี่ยงว่ามันจะหนักไม่ได้เกี่ยงว่ามันจะผิดเวลาไม่ได้เกี่ยงว่ามันจะเหนื่อยหรือจะร้อนไม่ได้เกี่ยงที่ว่ามันยังเช้าอยู่หรือว่าเย็นแล้วแต่ถ้างานมันต้องเสร็จหรือว่ากิจกรรมนี้ต้องทําไปอย่างนี้ก็ทําไปให้มันได้ผลแต่ทำให้มันถูกต้องตามสเปคทำให้มันถูกต้องตามกระบวนการให้มีความเรียบร้อยมีความไม่ละหลวมกระบวนการในการฝึกที่จะให้เป็นสีโหวะนั่นคือเหมือนอย่างพญาสีหะนั่นเที่ยวเนี่ยท่านผู้ฟังแต่ก็ต้องอาศัยการเพ่งอย่างนี้แหละอาศัยการที่เราเอาใจจดใจจ่ออยู่ในสิ่งที่เรากระทำให้มีสติสัมปชัญญะนะหูตาต้องไวนะมีความก้นเบามีความแคล่วคล่องมีความไม่ชำเบอะแม่มันจะดีมากท่านผู้ฟังแต่คนที่เป็นสีโหวะได้เนี่ยจะไม่มึนจะมีความคมเหมือนมีดคมๆนี่แหละเอามาใช้ตัดใช้อะไรแหมมันชั่วชั่วแม่มันดีแต่จังหวะที่ไม่ได้ใช้ก็รักษาไว้อย่างดีแต่ความคมเป็นอย่างนี้ถ้าเอามาใช้ไม่ถูกพร่ำเพรื่อบาดมือได้ความคมนี้ก็ต้องรู้จักรักษารู้จักใช้ให้ถูกแต่ขั้นตอนกระบวนการในการฝึกแน่นอนการทำจิตอันดับแรกคุณธรรมที่จะทำให้เป็นสีโหวะคือเหมือนอย่างราชสีห์นั่นเดียวหนึ่งคือเรื่องของสติสัมปชัญญะเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้ตัวรอบคอบในการทำกิจกรรมต่างๆตั้งสติเอาไว้สองเป็นผู้ที่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายสามเป็นผู้ที่คอยสังเกตคอยเหลียวดูรับภาระต่างๆก็ ข้อที่4เป็นผู้ที่มีความเพ่งอย่างสัตว์อาชาไหนอย่างสัตว์อาชาไหนเนี่ยไม่ได้เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแก่หนาวแก่ร้อนแต่เห็นอยู่แก่ความสำเร็จของการงานที่จะเกิดขึ้นเราฝึกจิตของเราให้เป็นไปในลักษณะสีโหวะเป็นเหมือนอย่างราชสีห์นั่นเถียตําฝังอันนี้คือไม่ใช่ว่าเราจะไปเปรียบเทียบตัวเองเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือความเป็นราชสีห์เนี่ยคือสัมมาสัมพุทธะล่ะท่านฝึกเสร็จแล้วมีความองอาจมีศักดิ์มากมีฤทธิ์มากอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสอนก็คือเพื่อให้สาวกนั้นได้ประพฤติตามได้ปฏิบัติตามเราก็ประพฤติตามปฏิบัติตามตามความรู้ความสามารถของเราซึ่งแน่นอนความรู้ความสามารถนี่มันเพิ่มกันได้เราก็ฝึกให้เรามีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นที่ดีขึ้นแต่ความเป็นเหลี่ยมคูลีลาการเยื้องกรายของแต่ละคนในแต่ละหน้าที่เนี่ยมันก็จะออกมาแตกต่างกันคนที่มีความเป็นอาชาในอยู่ในใจเนี่ยถ้าคุณทำงานเป็นข้าราชการการงานนั้นก็ออกมาดีคนที่มีความเป็นอาชาในมีสีหะอยู่ในใจคุณทำงานในบริษัทเอกชนการงานนั้นก็ออกมาดีคุณอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านหรือไม่ได้ทำงานอะไรทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์การงานนั้นก็ออกมาดีโดยความที่มีเหลี่ยมกูด้วยความที่ไม่หละหลวมในการงานการอาชีพการดำเนินชีวิตของเราหรือคุณทำงานอยู่ในครัวก้มหน้าอยู่กับกระทะไม่ได้ติดต่อกับใครการงานนั้นก็ออกมาดีแต่คือถ้าแม่ครัวก็ทำอาหารก็ต้องทำอาหารอร่อยละช่างสอนเวลาเขาเล็งทำลูกศรเขาก็ต้องใช้ตาเดียวเล็งแต่เขาจะมีเทคนิคในการทำงานของเขามีเหลี่ยมคูมีลีลาการเยื้องกลายในการงานนั้นๆด้วยจิตใจที่มีความเป็นอาชาไหนด้วยจิตใจที่เป็นสีโหวะคือเหมือนอย่างราชสีนั่นเดียวให้ฝึกให้ทำธรรมฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกสอนไว้อย่างดีแล้วเราธรรมะนี้มาทรงไว้เข้าไว้ในใจให้อย่างดีขั้นตอนแรกเลยฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในสิ่งต่างๆที่เราทำมีความรวดเร็วมีความเรียบร้อยมีความคล่องแคล่วไม่ละหลวมฝึกอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปให้เป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รักษาโดยสติตั้งมั่นเอาไว้ฝึกต่อไปด้วยการที่ให้รู้ประมาณในการบริโภคกินนี่ก็อย่ากินมากเกินไปกินให้พอประมาณฝึกต่อไปในการที่จะให้อยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนั่นคือรู้จักนอนให้มันเพียงพออย่าเป็นผู้ยินดีในการเคลิ้มหลับถึงเวลาลุกก็ลุกได้แล้วอย่าไปขอต่ออีก5นาที10นาทีรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีให้เป็นเหมือนอย่างราชสีห์ที่เมื่อตื่นแล้วก็จะทำความรู้สึกในร่างกายก่อนนะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วฝึกตัวเองให้ดีในการรู้จักการนอนยามเดียวประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการที่จะรู้จักเสพเสนาสนะอันสงัดเหมือนใบผู้เดียวอย่างราชสีห์อยู่ในที่หลีกเล่นบ้างอยู่ในเสนาสนะอันสงัดบ้างอย่าไปทำความเดือดร้อนให้สัตว์อื่นคนอื่นมันไม่มีความจำเป็นในเรื่องปากท้องหรือเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นหรอกตัมบูฟังให้เราฝึกในการที่จะเป็นสีโหวะคือเหมือนอย่างพญาราชสีห์นั่นเดียวและถ้าตัมบูฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่เป็นไปในเรื่องของธรรมะเรื่องพุทธประวัติหรือว่าเรื่องในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนในเรื่องใดสามารถติดต่อเขียนถามกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความมาก็ได้ในที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร